Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délutánt kívánok, minden külön értesítés helyett a mai műsorban a Zeneházáról lesz szó, melyik másfél hete nyitotta meg kapuit, egészen pontosan a Magyar Zeneházáról, amely Városligetben üzemel. Innentől nagyon-nagyon sok vendégünk lesz, elsőként Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Batta Andrásról tudni kell, hogy 2002-től 4-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektor helyettese, és 2004-től pedig rektora volt. Mindezt azért tartom szükségesnek most elmondani, mert a Liget projekt a fennálló rendszer egyik kiemelt nagy beruházása, ennek az egyik része a Magyar Zeneháza, és az ön kinevezésének időpontjait meg úgy jönnek ide, hogy talán ez egy furcsa műsor lesz, bár ha normális ország volnánk, akkor ez lenne az alap, hogy vállaltan különféle világnézetű és különböző ízléssel rendelkező emberek lesznek ma a vendégeim, és hogy mégis mindegyikük a megépült Magyar Zeneházában talált számára elismerésre méltót, valaki kritikát is, de erről majd beszélünk. Önt meglepte ez a helyzet? Hogy érzi ebben magát? Nagyon jól érzem magam, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy eufórikus boldogság áradt szét rajtam, vagy a testemben, mert ugye én 40 évnél is többet tanítottam a Zeneakadémián, valóban vezettem is egy ideig a Zeneakadémiát, zenetörténész vagyok az eredeti szakmám szerint, és ugye mindaz, ami ebben a házban most történik, akár az állandó kiállításra, a zenetörténeti kiállításra gondolok, vagy a hangdomra, az ismeretterjesztő zenepedagógiai programunkra, a háznak a meghirdetett esztétikájára, hogy itt tulajdonképpen ugye mindenféle műfaj iránt nyitottak vagyunk, nem csak klasszikus zene. Tehát ezek a dolgok, ezek végkísérték az egész eddigi életemet, tehát is kicsit úgy érzem, mintha ilyen pályaudvarra érkeznék, ahova a sinek összefutnak, és nem is tudom, hogy innen még hova tudok tovább menni, de minden esetre örülök, hogy ebben a pillanatban a mozdony vezetői székben éppen én ülök. Tehát ez már azt lehet mondani, ilyen öregkori ajándék az én számomra, hogy ezt csinálhatom. Zárja bejegyzem meg, hogy 2015-től csinálom, tehát én ebben hittem már 2015-ben is, és hát egy ilyen nagy projekthez bizony kell 8-9 év, mire az előkészítő munkálatok megvannak, a tartalma megvan, és hát fölépül maga a ház. De érzi-e azt a jelenséget, amire én utaltam, nem kell erről bőven beszélnünk, elég nekem rövid válasz is, hogy talán nem került be ebbe a teljesen polarizált térbe a zeneház, amiután megnyitott? Én szerintem nem, és nagyon remélem, hogy ezután sem, hiszen mindenre nyitottak vagyunk. Itt művészet van, zene van, az én számomra teljesen mindegy, hogy most itt kinek milyen a világnézete, meg a politikai hovatartozása. Az a lényeg, hogy minőségi produkciók szülessenek, és főleg az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat érdekes módon szórakoztatva tudjuk tanítani. Nem fukarkodott a saját intézményét illető dicséretekkel korábban, nevezte a zeneházát zenei csodák palotájának, azt is mondta, hogy itt a hangvilágát akarják majd megmutatni, illetve az, hogy a zeneháza lesz az a hely, ahol újra fogalmazzák a régi szavakat. Mindezek mit takarnak? Amiket én annak idején mondtam, és néha úgy meg is mosolyogtak, hogy hát ez itt egy ilyen lelkes pali, aki hát szuperlatívuszokban beszél a maga házáról, ugye zárja bejegyzem meg, hogy ez nem az én házam, hanem itt hát sok száz embernek a munkájában én voltam az egyik fogaskerék, és talán nem is a legnagyobb fogaskerék, aki ebben forgott ebben az egész dologban. Ugye én azt akartam érzékeltetni, hogy ilyen Magyarországon nincs, és tulajdonképpen még azt is hozzátenném szerénytelenség nélkül, hogy a világon sincs. Tehát ami ennyire komplexen mutatja be a zenének az érdekes és csodálatos birodalmát. Tehát, hogy itt élő zene van, itt pedagógiai ismertesztő foglalkozások vannak. Van egy olyan varázstere, hogy a mínusz második szinten, a pincében olyan kiállító terei, és azoknak olyan üzenete és olyan minősége, amit hát itt a legnagyobb muzsikusok közül többen voltak már itt, Ötvös Pétertől kezdve, és hát mindenki csodálattal adózik, hogy ez jött itt létre. Én magam is úgy csipkedem magam, hogy mindaz, amit megálmodtunk, az ennyire jól meg tudott valósulni, és az emberek nem akarnak kijönni a kiállításból és a hangdomból. Szóval mindenki boldog. Tehát az egyszerű, vagy az egyszeri látogató, aki ide bejön, az élményekkel hagyja aztán el ezt az épületet, és úgy, hogy szívesen jön majd máskor is, koncerteknek is hasonlítatatlan hangulata van, ez egyébként a háznak a csodája, az üvegfalak, az, hogy kint is vagyunk a ligetben, egy kvázi szabad téren, de mégse szabad tér, hanem egy buborékban ülünk, és jó akusztikában hallgatjuk a zenét, de mégis a kint és a bent az úgy összefolyik. Szóval, hát meghatottság nélkül nehezen tudok róla beszélni, ez lehetséges, hogy már ilyen életkor is sajátos. Jó, akkor én visszarángatom konkrétumoknak a talajára. Vezette a Zeneakadémiát. Van néhány nagy, tradicionális zenei intézményünk, ebből ráadásul az egyik teljesen megújul, az opera. Lassan 10 éve működik a BMC. Ott van a MIPA. Hogy mi az, amihez hozzá tud tenni a főváros zenei kínálatához a Magyar Zeneháza? Hát én mindenképpen még egyszer aláhúznám azt, hogy a zenei ismereteknek a megszerzése, a közösségi zenélésnek a tere, tehát itt ugye olyan programok is lesznek, sőt volt is már, amikor együtt énekelnek, a közönség is énekel, amatőrök is megmutathatják magukat, gyerekek, zeneiskolák megmutathatják magukat. Tehát ez a ház, noha sok jó magas színvonalú koncert van és lesz ebben a fél évben, ugye a honlapunkon ezt meg lehet nézni, könnyű zenében is, vagy hát nem is szeretem ezt a szót mondani, tehát a populárisabb zene, meg népzene, meg etnó, tehát nagyon jó koncertek vannak, de a legfontosabb mégiscsak a háznak az üzenete és az atmoszférája, tehát az összefüggés ezek között a rétegek között, és miután erre épült a ház, mert hogy már a tervpályázat kiírásakor is ezek a célok lebegtek az első bizottságnak a szem előtt. Ez 2012-ben történt a BMC-ben egyébként, Lőz Lászlónak a birodalmában, Rockenbauer Zoltán vezette ezt a kis bizottságot. Magam is benne voltam, csak akkor még a Zeneakadémiával voltam nagyon erősen elfoglalva. Tehát, hogy a Fujimoto mester ugye már erre adta be a pályázatot, zárja jegyzem meg, hogy 168 pályázat érkezett, és ez volt a hosszú idő, volt az első eset, hogy valaki nemzetközi pályázatot mert kiírni. Hát ugye itt Bán Lászlónak azért az elévé vedetlen érdemeit kell hangsúlyozni, de úgy tudom, hogy ma majd ő is beszélget még a Spiritben, úgyhogy nem akarom itt lelőni az ő poénjait. Meg az épületről is fogunk külön beszélni. Igen, ez talán nálam ennél sokkal hozzáértőbbek is tudnak róla majd beszélni. No, tehát így az egésze, a hely, a környezet, a tervészet, a liget feeling, ez adja igazából ennek a háznak az érdekességét. Úgy azt is szoktam mondani, hogy nem csak, hogy újrafogalmazzuk a régi szavakat, mert hogy érdekessé akarunk tenni mindent, és vonzóvá, hanem fiatalokat szeretnénk felfedezni, tehát mi nem sztárokat hívunk, hanem sztárokat nevelünk. Hát ugye jól hangzik, azért jönnek ide sztárok is persze, de hát azért világsztárokat valóban nem tudunk hívni, kicsik vagyunk, 320 fős a nagyobb termünk, ami 500-ra bővíthető, hogyha popzenei koncerten állnak a fiatalok, de ez a fő cél, hogy tehetség, fiatalság, lelkesedés, zeneszépsége, hát egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy ma ilyen kicsit utopisztikusnak tűnik a mai fura harcokkal terhes világban, de hát én még hiszek benne, és hát még amíg élek, addig megpróbálom tartani ezt a lelkesedést, idealizmust. Zeneakadémia vezetőjeként számtalan külföldi vel került kapcsolatban, nagyművészekkel és koncertszervezőkkel egyaránt, hogy mi az, amitől felfigyelhetnek külföldön a Magyar Zeneházára? Hát az épület mindenek előtt, mert azért le kell szögezni, hogy ez egy különlegesség, nem is tudjuk izmushoz vagy stílushoz rendelni, mert a Fujimotónak van egy ilyen sajátos látásmódja, térlátásmódja, a természettel egy sajátos viszonya. Ugye ennek a jegyében fogant a ház, 5 vagy 6 díjat kapott már a ház, tehát még meg sem épült, de már a tervezés, az alakulás a háznak arra késztetett jó néhány nagy presztízsel rendelkező társaságot, bizottságot, hogy kitüntessék a házat. Tehát nyilván nem akarom elvenni a kedvét, ettől függetlenül az éles pesti nyelv a felülről lévő fotózása miatt, vagy megjelent fotói miatt Lukas Palacsintának fogja hívni az épületet. Igen, ez a vicces az, hogy én is, amikor először láttam a képet, akkor azt mondtam, hogy olyan, mint egy palacsinta a teteje, de ez tulajdonképpen nem sértő dolog, mert hát van, aki palacsintának látja, van, aki kettévágott ilyen lótusz virágnak a szára, lótusz növény, ahhoz is hasonlítható, mindenféle lehet, de az tény, hogy a napfény azért az ott van a fejünk fölött, és ez a napfény, ez bejön ezeken a bevilágító fénykutakon. Ezt meg tudom erősíteni, voltam az épületben a pincétől a padlásig, és tényleg átjárja mindenhol, próbál nagyon-nagyon-nagyon erősen szervesülni a környezetével. Igen, és ennek megvan a varázsa, tehát ezt mindenki szereti, és hát Magyarországon gyönyörű épületek vannak, tehát Isten őriz, hogy most valaki ezen megsértődjön, de ilyen típusú épületet hát nem nagyon látunk, vagy nem ismerünk. Amikor én azt szoktam mondani, hogy szakrális jellege van az épületnek, az nem teljesen azt értem, hogy ez most olyan, mint egy templom, de eszembe jut mindig a Velemény kis templom, ahol ugye megy körbe a nap, amikor a maga járásán, és a templomnak ugye különböző ablakain, különböző órákban a különböző lényeges szakrális dolgokat világít meg. Tehát ott van a tisztáson, ott van körülötte az erdő, ott van a nap, és benne van a természet a házban, az épületben. És ez a fajta szakralitás, ez itt is megvan. Egyébként hozzáteszem, a környéknek szerencséje van a modern épületekkel, annyi mérhetetlen rossz próbálkozás után. Ugye ott van nem sokkal messze a Zeneházától az Egrát tervezte ING székház, ami szintén egy izgalmas modern épület, most meg fog nyitni majd a Néprajzi Múzeum. Igen. Elképzelhető, hogy lesz, de hát ezzel majd Zubrecki Dáviddal, építészeti mesemondóval váltunk majd néhány bővebb szót. Térjünk vissza a zenére. Egyfelől kérdeztem előbb a nemzetközi viszonyokról, hogy abban milyen visszhangot válthat ki, de hogy megvan-e a funkció, vagy meg lesz-e a funkciója a zeneházának, csak simán és egyszerűen a ligetezők körében. Például a húgom nem messze lakik a ligettől, és ott szokott gyereket sétáltatni. Igen. Hogy ez hogy tud az mindennapi életükbe belevonódni? Nagyon, ez nem csak azért válszok ennyire pozitívan, mert ugye az ember szeretne pozitív színben föltűnni, de tényleg így van, én itt nőttem föl a 7. kerületben, gyakorlatilag 6.-7. kerületben az iskoláimat itt végeztem, Asztóriánál nevelkedtem, ott születtem. És emlékszem a ligetre, és emlékszem gyerekkoromban arra, hogy népszerű volt, én is jártam ide, udvarolgattam, minden. De én verekedni jártam, de hát... Igen? És nem lett belőle zenetörténész ennek következtében. És az az érdekes, hogy én azt hittem, hogy a liget úgy már kiment a divatból. És most, hogy sokat járok ide, ugye pláne, hogy megépült a ház, és figyelem, hát itt elképesztő, ami még péntek délutántól vasárnap estig tart, tehát hogy az emberek jönnek, és a kutyákat sétáltatják, gyerekeket tolnak, ülünk a koncerten este, vagy délután, vagy délelőtt szombat, délután a szombat az a legerősebb nap itt a házban, úgy veszem észre, és akkor körbe, mint egy ilyen körmenet, vagy zarándok menet, mászkálnak az emberek, és ez ilyen jó érzése van az embernek, hogy hát ezek most ott kint sétálnak, de lehet, hogy egy fél óra meggondolja magát, és bejön ide a házba, és mit tudod, hogy megnézi a kiállítást. Tehát, hogy annyira a sajátjuknak érezhetik ezt a házat, hogy ez teljesen meghat engem, hogy itt, és ami nagyon érdekes, féltem attól, hogy hát mintán üveg a ház, ugye ez az üvegnek sok veszélye van, biztos erről ma délután még persze lesz szó, akusztikától kezdve, ugye, hogy a madarak most neki repülnek, vagy nem repülnek. Igen, erről még külön lesz majd szó. Tudom, ezt most nem is akarok nagyon megnyitni, mert ez egy másik téma, de hogy az üveg, ugye az is veszélyes benne, hogyha kint valaki most tönkre akarja tenni az állítatos élményt a belső teremből, akkor csak oda kell állni az üveghez, most nem akarok ötletet adni, de ott bohóckodhat, vagy bármi. És a vicces az, hogy az emberek mennek, és úgy benéznek, meg elcsinálnak, és soha semmilyen problémát és atrocitást nem éreztem még itt, és ez nagyon tetszik, hogy olyan természetesnek veszik, hogy itt van ez a kis üvegpalota, vagy üveggomba, és el lehet menni az oldalánál, és a kutya is jól érzi magát. Kutya nem pisilt még ide például, azt is figyeltem, hogy mikor jut eszébe egy kutyának oda menni az üvegfalhoz, nem jutott eszébe, úgyhogy érdekes dolog. Olyan, mintha már nagyon régóta itt lenne ez az épület. Ez a furcsa, és az emberek bent is annyira otthonosan érzik magukat, mintha nem egy ilyen ultramodern épület lenne, hanem természetes, hogy itt van a liget közepén. Nagyon szépen köszönöm Batta Andrásnak, hogy ezeket a lelkendező szavakat elmondta a Magyar Zeneházáról. Folytatjuk tovább ugyanezzel a témával a műsorunkat. Köszönöm szépen én is. Köszönöm szépen viszont hallásra. És már is itt van velünk Radnóti Sándor, esztéta, az ELTE BTK esztétika tanszékének professzor emeritus Szigusza. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na, az a helyzet, hogy én némileg elhűlve néztem egy kicsikét azt a vitát, ami egy posztja alatt kibontakozott a Facebookon. Igen. Ahol azt osztotta meg, hogy a Fujimoto által tervezett zeneháza épülete az önnek nagyon tetszik. Így van. Picikét majd erről a vitáról beszéljünk még, de először szeretném megkérdezni, hogy mire számított. Tehát nem nyilvánvalóan tudta, hogy Fujimoto fog házat tervezni a ligetben, épületet tervezni a ligetben, az valószínűleg rossz nem lesz, de hogy volt-e bármiféle előzetes várakozása azzal kapcsolatban, hogy konkrétan ez az épület, illetve maga az egész ilyen liget projekt az milyen irányba indul el? Ezt ismertem a terveket, úgyhogy nem volt meglepetés, de hát mégis más egy tervet nézni, és más egy valóságos épületet. És amikor a tervet néztem, akkor is úgy láttam, hogy ez egy csodálatos épületnek ígérkezik, amely teljesen független attól a vitától, amelyet erőszakosan zártak le annak idején. És még azt se lehet mondani, amit sokszor mondanak, és ebben az maga által említett Facebook vitában is megjelent, hogy szép ház csak rossz helyen van, mert nincsenek szép házak, amelyik rossz helyen vannak, mert a hely az is hozzátartozik a házhoz. Nem lehet egyszerűen felemelni ezt az épületet és valamilyen roncstelepre, vagy rosdövezetbe tenni, és ott szépnek lennie, ez így szép. Hú, segítse, már nem is tudom, ki mondta ezt, mert nem a szűken vett témám, de hogy ez a posztmodern építészetben az épületek azok már nem a korra reagálnak, hanem a helyre. Ezt nem tudom, ezt nem ismerem ezt a mondást, de és talán nem is teljesen igaz, reagálnak azok a korra is, de a helyre is nagyon határozottan. Ez nagyon nehezen operálható ki, de mármint arról a helyről, magáról tényleg úgy egy talán azzal a vidékkel. Viszont én bevallom, nekem voltak rossz érzéseim tervektől függetlenül, én azokat nem láttam korábban. De szerintem ebben az óvatosságban sokan osztoztak, vagy azokban a fenntartásokban, hogy most akkor mi is történik a ligetben, és az előbb által emletett atrocitásnak is szerepe van. Nevezetesen ilyen voluntarista módon majd csinálnak ott valamit, és bennem elsősorban a római partnak a elrettentő példája jelent meg, az én szemeim előtt az jelent meg, ahol már a Budakalász felüli részen elkezdte ezt a kis dzsungbújos, bohos, nem tudom milyen világot megenni az ízléstelen felső középosztálybéli gyeptéglás építkezés. Hogy én volt bennem egy ilyen félsz az egész ligettel kapcsolatban, és én most azt látom, hogy nem ebbe az irányba megyünk a Fujimoto épülettől függetlenül sem. Nagyon sok ilyen rossz példa van, rettenetes példák vannak. Itt van ugye az Orbán adminisztráció az első Orbán adminisztráció idején felépült nemzeti színház, amely felejthetetlenül csúf. Vagy itt van mondjuk a Várnak a rekonstrukciója, amely a maga tökéletes értelmetlenség, a Horthy barokk, és hasonló dolgok, a lovarda újjáépítése. Rengeteg rettenetes példa van kétségtelenül, amely kifejezik a kort, és kifejezik az erőszakosságot, és hasonlókat. Most ez történetesen, ez az épület nem tükrözi ezt magán, noha bűnben fogant, ezt egy pillanatig nem állítom, hogy ne így történt volna, csak nem tudunk ízlésítéletet, esztétikai ítéletet hozni, hanem tudjuk elkülöníteni, hogy itt van egy épület, megnézzük, körbejárunk, bemegyünk, felmegyünk az emeletre, különböző szögekből látjuk, és ami engem illet, minden szögből tetszik. A Kossuth teret azt kihagytam a felsorolásból, hogy a Kossuth tér egyébként előrejelzett valamit, számtalan történeti, történelmi rossz érzés kapcsolódhat hozzá. Én például nem szeretem azt a helyet, amivé a Kossuth tér vált, de azt nem tudom elvitatni, hogy az ne lett volna egy végig gondolt beruházás. Igen, végig gondolt volt, de a végig gondolásnak volt egy ideológiai alapja, amelytől a magyar tervezők nem is tudtak eltekinteni. Nevezetesen az a kijelentés, hogy 45 óta egy zavaros átmenetben élünk, és maga a rendszerváltás utáni évtizedek is hozzátartoznak ehhez a zavaros átmenethez. Tehát ott kell felvenni a történelem fonalát, ahol még nem zavaros, és ez történetesen a Horthy korszak. Ennek van jelentősége abban a vitában, abban az összefüggésben, ami mondjuk az új alkotmány elfogadásakor volt, de igen, ez előbb-utóbb el fog tűnni. Tehát ott marad egy tér maga, amelyik mondom egy végig gondolt valami, és hogy ugyanezzel, tehát azért néztem elhűlve azt a kibontakozó vitát az ön posztja alatt, mert hogy mind ezek a konnotációk előbb-utóbb eltűnnek, elpárolognak, és ott maradnak konkrét helyek, alkotások, terek és a többik. És hogy mintha képtelenek lennénk elvonatkoztatni ettől, hogy ez majd lesz. Jó, nem kívánom a vita partnereimtől azt a belátást, hogy tekintsenek rá erre az építményre, vagy tekintsenek rá bármilyen építményre 30-40 évvel később, amikor már nem fognak élni. Ez túlzott nagyvonalúság lenne, és én sem gondolom így. Mi történt a Kossuth téren? Egy rossz szobor helyett egy másik rossz szobor került. A Strobl-féle Kossuth szobrot egy korábbi Kossuth szobor, én még gyerekkoromban emlékszem rá, helyettesíti, és ott van a maga korában, a 20-as években, amikor készült a Tisza féle emlékmű, amely már akkor is egy tökéletesen elavult mű volt, és hát Lika Károly megírta a maga elutasító és elborzadó véleményét. Folytassuk innen, csak most egy jön, igen, egy pár perc promó blokk, igen, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést ettől a résztől, okay, Radnóti Sándorra. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Jó napot kívánok! Mondanám azt, hogy szép délután, de ezt jelen pillanatban nem tudom megtenni, mert mérhetetlenül rondán beborult, legalábbis itt Kőbányán, tehát szép délutánunk egyelőre nincsen, viszont a témánk szép, folytassuk tovább a Magyar Zeneházának a boncolgatását, meg ezzel kapcsolatban több minden mást. Megszakítottam Radnóti Sándor esztétát az előbb, mert sajnos vannak itt ilyen kötelezettségeink, de hallgatom. Ha még... Hát nem éppen befejeztem, úgyhogy jöhet a következő kérdés. Nos, igen, ez lesz azt hiszem a kellemetlenebb, és próbáljunk erről egy kicsikét egy lépés távolságból beszélni. Említettünk az első Orbán kormány időszakában véghez vitt beruházásokat, meg akkor elkezdődöttek, és később befejezettek is vannak, illetve a NER elmúlt 12 évében. Vegyes a kép. Van, amiről beszéltünk előbb, a Kossuth tér, amely mögött van koncepció, lett olyan, amilyen, de egy átgondolt beruházás, van a mondjuk a Nemzeti Színház, amelyet hát elviselhetetlenül csúf, vagy miként jellemezte. Szerintem, hogy mi a baj ezzel, ezt Schneller István egykori főépítész fogalmazta meg talán a legjobban, ez egy ilyen Barbie baba ház épület. Így van, igen. Az egész az, ami kívül, tényleg olyan, mint egy ilyen Los Angeles külsői gics, ahogy azt elképzelik, hogy milyen az európai épület. És a tényleg, hát nevezhetjük világszínvonalúnak most felépült magyar zeneháza. Igen. De hogy ezek akármilyen minőségűek, de vannak egy kormánypárti elfogultsággal nem vádolható ismerősöm, azt mondta még sok-sok minden ezelőtt, hogy ami építés Budapesten, ilyen nagy kormányzati beruházás, akkor a Fidesz oldalon MIPA, a baloldal részéről pedig meg nem valósult kormányzati negyed. És hogy tényleg, ha megyünk vissza az időben, és nézzük ezeket az épületeket, természetesen rengeteg foghitelken, csomó minden más is, de ami ilyen komoly kormányzat által eltökélt szándékkal véghez vitt építés volt, lett amilyen lett, azt a jobb oldal csinálta, Fidesz kormány csinálta. Nem lehet, hogy egyszerűen erre a fajta voluntarista hozzáállásra szükség van, hogy valaki csináljon valamit Budapesten? Hát minden esetre nem lehetett volna, nem szabadott volna erőszakkal megszüntetni, elfojtani a vitát. A vitákat végig kell vinni, a viták el kell hangozni a minden érvnek, és utána kell megszületni a döntésnek. Nem rendőri vagy szabad csapatok ökölcsapásaival kell a rendet megteremteni. Ezt valóban nem lehet elfelejteni. Az állításom csak az, hogy maga az épületnek a keletkezése az tükrözi ezt, de maga az épület, mint épület nem tükrözi. De én inkább hozzáállásról, mentalitásról beszéltem, hogy a magyar baloldalt valamilyen mérhetetlen pecsmegés jellemzés, hogy gyakorlatilag nem jutottak el soha a kivitelezési fázisba, és nem azért, mert olyan mérhetetlen nagy teret engedtek volna a vitáknak. Igen, ez elképzelhető. Nem tudok én sem jelentős épületet a korábbi korszakokból, de hát az az igazság, hogy egész Budapestnek egy nagyon nagy igénye lett volna, vagy volt volna. Talán a CET vagy a CÁPA épület indult ilyennek, de hát eléggé elrontották és elkedvetlenítették a nézőket. Lett volna ikonikus épületre. Na most az a benyomásom, hogy itt viszont most valóban egy ikonikus épület született. Egyébként az árnyalt hozzáállás az ön részéről nem egy újdonság, mármint most nyilvánvalóan esztéta, tehát ugye nem a különböző művészeti alkotásokat illetően gondoltam ezt, hanem ebben a megosztott politikai térben a másik produktumát elvonatkoztatva a politikai elfogultságoktól megítélni, és ezt a megítélést nyilvános közé is kell tenni. Kifejezetten méltányos véleményt fogalmazott meg annak idején a terrorházáról is. Így van, és hat coming out-oljak most még valamivel, hogy Makovecnek a éppen most pusztulni kezdő Pilisborosi a női kampusza, és Pilis Csaba számomra egy jelentős épület. Pilis Csaba, bocsánat, igen. Igen, ahol ugye egy költői gondolat, hogy egy összeomló katedrális a kultúrának egy megítélése. Ez szép. Ugye Makovecet sem szokták, miközben hát egy pillanatig nem kétséges számomra, hogy a politikai eszméi, filozófiai eszméi szörnyűségesek voltak, egy nagy építész volt. Hát a filozófiai eszméi azok nem tudom, hogy mennyire szörnyűségesek, mert ugyebár Rudolf Steinerhez kötődik ő ezer szállal, aki a Waldorf oktatásnak is a szellemi atya, tehát azok az emberek, akik mondjuk Makovec épületeiről től visszajognak, imádják a Waldorfot, ez a furcsaság is megvan. Előfordul, igen. Igen, vannak ezek az ellentmondások, de hát mégsem mondanám azt, hogy ezek Steineri János épületek, itt valami önálló építési szellem működött ezekben, amelyekben találok érdekességet és szépséget. Egyébként jó, hogy szóba hozta Pilis Csabát, mert egyéb az a voluntarizmusnak valahol a zsákutcája. Tehát, hogy hiába szánnak rá egészen elképesztő összegeket, hogyha az funkcionálisan nincsen rendjén, akkor előbb-utóbb enyészet lesz a vége. Így van, és azt csak felejtsük el, ha már esztéta vagyok, hogy éppen most szüntették meg az esztétikai oktatást ezen az egyetemen, ami elképesztő és felháborító. Igen, de egyébként az is nagyon vicces ám, hogyan kezeljük egymás műhelyeit, mert ugye a Pázmánnyal kapcsolatban a 90-es évekbeli percepció is az volt, hogy ott egy jobboldali janicsárképző jön majd létre. Ehhez képest a Pázmány jog kiváló jogászokat termelt a magyar baloldalnak, és a urbánus, liberális pesti értelmiségnek kiváló esztétákat, a Pázmány esztétika tanszéke. Így van, igen. Jó, csak ebben egyiket hogy is mondjam, a megértés, a kíváncsiság az sokszor előbbre vihetni az egészet, mint hogy eleve az elfogultságaink szerint ítélünk meg valamit. Ezt nyilvánvalóan nem magának címeztem, hát mert hát hiszen pont az ellenkező tulajdonságát borítottam ki. Egy erős emlékem van a MDF idők, valahogy az enyhébb idők voltak, de láttam azokat a magyar tanárokat, akik Vas Albert Gróf irodalmával kellett, hogy megbarátkozzanak, és arcuk verítékében erősködtek, hogy ez a magyar klasszikus irodalomhoz tartozik. Na most, ha az ember elolvassa Vas Albertet, akkor tudja, hogy egy jelentéktelen gicsőr. Na most itt a fordítottjától féltem, és tulajdonképpen ez indított ennek a Facebook bejegyzésnek a megírására, hogy az a teljesen jogos elutasítás, teljesen jogos kritika, vagy akár megvetés, ami a jelenlegi adminisztrációt joggal éri az őket ellenzők részéről, az ne terjedjen ki ennek a konkrét épületnek a megítélésére. Hát azt hiszem nem terjed ki, többen megszólaltak már a Fujimoto épülettel kapcsolatban, és reméljük... Nem hallottam, hogy ezt kíváncsiam. Gyakorlatilag az összes sajtótermék 444-től kezdve a zenei portálokon át a csomó minden más, akik a méltatták a beruhán végül elkészült épületet. Nagyon szépen köszönöm Radnóti Sándornak, hogy itt volt velünk. Mi folytatjuk tovább a Magyar Zeneházával a műsorunkat. És már is itt van Halmos András, aki a programigazgatója a Magyar Zeneházának. Szervusz! Szia, szia, és köszöntöm a hallgatókat is. Na, hát akkor ez kiderült a felvezetésben, mi ismerjük egymást. Hogyan kerültél a Zeneházához? Hát a Zeneháza operatív igazgatója Horn Márton, akivel mi még a Trafó Kortárs Művészetek Házában dolgoztunk együtt. Én 2004-ben kezdtem koncerteket szervezni a Trafó Kortárs Művészetek Háza számára, ahol a teljes koncertprogramot én szerveztem egészen 2014-ig, tehát 10 éven keresztül. Ja, és ő hívott. Igen, innen ismerjük egymást. Na de ez már azt a bizarságból enged valami betekintést, hogy itt valami olyasmi jön létre, amit nehéz beskatujázni a szokott világnézeti, kultúrharcos, stb. Alapállásunkat tekintve. Hát én próbálok ugye szakmai munkát végezni mindig is, úgyhogy nem tudom, beszéltünk erről is, hogy hogyan helyezzük bele, ha ez a kérdés, de igazából... Nem, majd rá fogok térni a feladatodra, de hogy te sem onnan érkeztél, hogy húst puhítottál a nyereg alatt bocskaiban az előbb említett Vas Albert kötetekkel a hónod alatt. Hát 27 éve vegetárián is vagyok, erről van szó, de abszolút, tehát hogy én egyébként ezzel... Az egészben az a borzasztó, hogy 27 évvel ezelőtt is ismertük egymást. Igen. Igen, tehát... Na jó, beszéljünk egy kicsit a zeneházáról, magáról és a zeneházának a tartalmáról, ami most nem a kiállításokat illeti, meg nem azokat a funkcióit, amit mondjuk egy ligetező pár is igénybe tud venni, hanem kifejezetten a koncert és egyéb programokat. Több beszélgető partneremmel felemlítettem azt, hogy Budapest zenei kínálata az milyen, hogy számtalan változás történik, 10 éve működik a BMC, meg vannak hagyományos helyszíneink. Mi az, amiben zeneileg gazdagítani tudja a Magyar Zeneháza a város zenei kínálatát? Tehát ugye valószínűleg korábban szóba került az egész épületnek a funkciója, tehát hogy ezt most akkor nem is mondom annyira, tehát ugye van egy ilyen hármas tagolás, hogy az egész kiállítótér, a koncertprogram és az egész edukatív program, tehát a zenepedagógia, tehát hogy akkor valószínűleg ugye most inkább a koncertprogram... Igen, nem került ennyiben szóba, de még... szóba fog kerülni, mert például Bán László majd még lesz a vendég. Igen. Tehát hogy a koncertprogram, és ahhoz nagyon szorosan kötődik a zenepedagógia, ami ugye a koncertek előtt, után ahhoz kapcsolódóan néha a koncertek részeként is megjelenik. Tehát próbálunk elég sok szempontból újszerű dolgokat bevezetni, hiánypótlás is nagyon fontos, nagyon sok rétű. Itt mondok néhány példát, például ugye külföldi előadóink is lesznek, tehát fontosnak tartjuk azt is, hogy nemzetközi kontextusban mutassuk meg a magyar zenét. Tehát ha mondjuk külföldi előadóink vannak, majdnem mindegyik, az első fél évben egy kivételével minden külföldi előadónk először jár Magyarországon. Mindig, amikor van egy ilyen koncertünk, akkor mellé tesszük azt a hazai előadót, akiről úgy gondoljuk, hogy hasonló hozzá, tehát hogy így is a hazai előadó számára is adjunk egy lehetőséget, hogy egy nemzetközi fellépő mellett, vagy akár vele együtt léphessen fel. Nagyon sok koprodukciót csinálunk, ez is ugye több szempontból is újszerű, tehát vagy az, hogy hazaiakkal, olyanok, akik még nem játszottak együtt, stílusokon átívelő előadások, ugye hazaiak külföldiekkel. Ezeket tudnám értelemíteni, nagyon sok sorozatunk van. Egyébként például említenék egy sorozatot, lehet, hogy majd mindre sor kerül, hogy nem tudom, mennyi időnk lesz, de hogy, mert ugye azért nagyon sok programunk van. Van még 10 percünk, tehát nyugodtan. Nagyon kevés lesz erre, tehát hogy tehát igazából úgy lehet majd a legjobban átlátni a programunkat, meg azt, hogy mit szeretnénk, hogyha valaki végignézi mondjuk akár az első fél év programját, akkor remélhetőleg kirajzolódik már belőle az, hogy mit szeretnénk. De például csak, hogy folytassam az előbbi gondolatmenetet, hogy indítunk egy olyan sorozatot, aminek az a címe, hogy Tabula Rasa. És ez arról fog például szólni, hogy összehozunk zenészeket, akik nem is feltétlenül egy zenei stílusból jönnek, lehetnek klasszikus zenészek, jazzzenészek, popzenészek, de hogy az improvizáció lesz ott például egy nagyon fontos rész, hogy mit jelent fel az improvizáció a különböző stílusban dolgozó, működő zenészek számára, és ugye ez arról szól, ez a Tabula Rasa, hogy adunk nekik 2 napot, és nulláról hozzanak össze valamit. Ez például egy ilyen lesz. De persze lesznek olyan produkciók is, amit úgy rendelünk meg, hogy ennél hosszabb felkészülés is lehetséges legyen számukra. Ez elég világzenei, jazz és hasonló műfajok, amiket, legalábbis amire én asszociálok abból, amit te elmondtál. Igen. De ezen kívül, tehát például, hogyha említed a világzenét, akkor például mi nagyon szeretnénk, úgy kommunikáljuk ezt a részét, hogy különbesszük a tradicionális zenét, mert azt a önmaga tisztaságában szeretnénk úgy megmutatni, és lesz nálunk világzene is, amit mi globál zenének hívunk, mert ez világzenéhez kapcsolódik egy érzet, hogy az népzenéhez kötődik. De rengeteg olyan zene van, ami Afrikából, Ázsiából van, esetleg az európai fül számára szokatlan, néha nagyon meglepő és nagyon euforikus tud lenni egy ilyennek az átélése. Ez is a hiánypótlás egyébként, hogy ilyeneket hozzunk, olyan hangzásokat, ami nem igazán jellemző, és lehet olyan globál zene, ami egyáltalán nem kötődik az adott népzenéhez, de mégis, mivel hogy onnan jön a zene, mégiscsak egy másfajta megközelítés. Te egyébként kipróbáltad már a zeneháza tereit? Zenész is vagy, ugyebár? Igen. Zenészként is kipróbáltam. Már amikor még meg se voltak az üvegfalak, már akkor a dobszerelésemmel beültem, és csináltunk egy felvételt, úgyhogy már akkor is, és akkor is, amikor megépült a ház már, tehát akusztikusan is, és hangosítva is kipróbáltam, és ugye üvegfelület van, nem tudom, tehát ez ugye egy nagy kérdés volt, hogy mert megígérték ugye, hogy jól fog szólni, de az üveg az nem klasszikusan az a felület, amin azt gondolja az ember, hogy ez egy jó koncertterem tud lenni, és nem csak én zenészként mondhatom, hanem hangmérnök ismerőseimet is elhívtam a tesztre, és tényleg tehát hitetlenkedtek előtte nagyon, de amikor meghallották, hogy szól, azt mondták, hogy ezt el se tudták volna képzelni, hogy ezt így megoldják. Mert az ott nem szimplán ott üveg, tehát egy egyszerű üvegfal, hanem én már emjegyeztem meg, hogy milyen speciális építészeti megoldásokat alkalmaztak ezzel kapcsolatban, de ne egy sima üvegre gondoljunk, ami úgy van. Igen, hát rengeteg üveg van, de ugye akusztikailag az egy nagyon fontos tényező, hogyha sikerül megtörni a felületeket, ahogy a hang mozog, ugye a tört felületeken azért nagyon tud alakulni a hang, tehát ugye itt arra kell vigyázni, főleg hangosított zenénél, hogy bizonyos frekvenciák ne legyenek túl erősek, ne erősítse ki a tér, vagy az üveg ne verje vissza, de ezeket nagyon szépen sikerült megoldani a japán tervezőknek, akik egyébként nem az első munkájuk, hogy ilyet hoztak létre, és azért világszerte most már azért egyre több ilyen koncerttermet lehet látni, aminek egy jó része üveg. Na most Trafót említetted, mint ahol korábban koncertszervező vagy programszervező voltál 10 évig. Igen. A Traf, és most amiről beszélünk is, az is ebbe vág, a Trafó azért nagyon réteg ízléseket elégített ki. Hogy mi a garancia arra, vagy egyáltalán van-e rá garancia, kell-e, hogy azért ne csúszson el a teljes, hiszen itt mégiscsak egy hatalmas, bődületes pénzekből létesült kormányzati beruházásról van szó, tehát az lenne a jó, ha minél többen magukénak éreznék, hogy ne valamiféle vájtfülű elitistáknak a találkahelye legyen, hanem tényleg sokan tudjanak azonosulni, mind a zeneházával, mind a program kínálatával. Igen, erre nagyon figyelünk, tehát egyrészt a sokszínűségnél is, de amit mondasz, ez teljesen jogos, hogy erre hogy kell figyelni, de mondok néhány nevet, tehát Charlie fog nálunk koncertezni, Oláhibója, tehát lesznek mainstream előadóink is. Igaz, hogy a műtához kapcsolódóan, ahol egyébként 2008 óta ott is tanácsadó és koncertszervező vagyok, a zeneháza is ezt kéri azért a fellépőktől, hogy ne egy olyan programmal jöjjenek, amit bárhol máshol is meg lehet hallgatni, de abszolút ügyelünk arra, hogy a fősodorból is hívjunk előadókat, nagyon jól ismert előadókat is minden korosztályból. Tehát tényleg szeretnénk leszedni azt, hogy azt a zenei spektrumot. Tehát tényleg az a kiindulás, hogy a Magyar Zeneháza, és ezt komolyan veszük, hogy nagyon széles paletta legyen, ne legyenek ilyen nagy hiányok ebben. Egyébként hogy tervezed, mondjuk látod magad előtt, hogy 5 év múlva még a Magyar Zeneháza ügyeivel fogsz foglalatoskodni? Azt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, mert ez nagy kihívás, nagy lehetőség, és hát nagyon-nagyon sok munka ezt csinálni. Remélem, hogy bírni fogom fusszal. Ez egy nagy feladat igazából. Mindezt azért kérdeztem, mert hogy ugye nem csak különböző zenész ismerőseinken keresztül szoktunk egymással találkozni, hanem különböző helyeken összefutunk, vagy futottunk a városban. Igen. Na most nekem azért az fejlővésem, hogy minden kulturális intézmény annyi tér, amennyit belaknak körülötte. Én nem szeretem és nem is hiszek a város szövetéből kiemelt olyan programhelyszínek, oda megy az ember, aztán eljön. Mit látsz magad előtt? Azért a kérdés arra vonatkozik, hogy azért tettem fel azt a kérdést, hogy szeretnél-e még itt dolgozni mondjuk 5 év múlva is, hogy mit látsz magad előtt, hogy hogy fog kinézni a Zeneháza környezet, az egész liget mondjuk egy koncert után 5 év múlva? Vagy mik a reményeid? Hát őszintén szóval ezen nem sokat gondolkoztam még, mert egy induló intézmény, itt ez még alakul ugye a tér, hogy ez hogy fog működni, most ugye tél van, most nyitottunk meg, hogy fog működni nyáron. Nyilván nyáron a rét meg a tér sokkal jobban tud működni, egyébként tervezünk oda is programokat, a szabad térre is. Nem igazán látom még ezt, hogy hogy fog működni, csak remélem, hogy ez jól integrálva tud lenni. Nyilván ugye zenészként is, tehát hogy én nagyon sokat voltam a Dürer kertben, ami már nincs itt, az is, tehát én személy szerint örültem volna, hogyha az is itt van a közelben. Hát ez a nincs itt, ez egy elég enyhe megfogalmazás volt, és főleg az, hogy mi lesz a helyén. Igen. És hát nem is a közelben lesz, ahol most Dürer van. Igen, ezért mondtam, hogy erre most nem tudok válaszolni. Nem tudom, hogy ez hogy fog integrálódni a környezetbe, mármint hogy egyéb programok, és főleg most zenei szempontból nézem ezt, ugye, hogyha valaki koncertlátogató, mert nyilván nagyon sok program lesz azért itt a ligetben, ahogy belátok. Hát ha valaki koncertlátogató, akkor is van igénye, hogy sétáljon egyet koncert után, vagy nagy Isten beüljön valamiben abban az esetben, hogyha ez nem lenne. Hát erre bőven lesz azért a ligetben lehetőség, tehát hogy zöldben sétáljanak itt az emberek, és azért itt vannak, meg lesznek is különböző. Amikor külföldiekkel beszélsz, hogy jöjjenek ide produkciót létrehozni, bemutatni, könnyű a Zeneházát most eladni? Onnan kezdeném, tehát hogy röviden válaszoljak, igen, és ez azért különleges a számomra, mert ez kicsit szakmai kérdés, de hogy tudni kell, hogy Magyarország azért kicsit lelóg arról a turné útvonalról, amit azért általában bejárnak a zenekarok. Mert ugye nyilván Hollandia, Franciaország, Párizs, London, Amsterdam, esetleg még Bécs, már az is egy kicsit kitér. Tehát sokszor ugye az a tapasztalatom, amióta ezzel foglalkozom, 2004 óta a koncertszervezéssel, hogy azért sokszor nagyon nehéz meggyőzni, főleg nem is a zenekarokat, mert nem velük vagyunk kapcsolatban, hanem az ügynökségekkel, hogy ezt a kis kitérőt, ezt tegyék meg Budapest kedvéért, és nyilván ilyenkor mindent bedobunk, hogy miért jó ide jönni. És amikor már itt voltak, akkor általában már szeretnek visszajönni. De hogy a kérdésedre válaszoljak ezek után, amikor én megmutatom ezt a helyszínt az ügynököknek, akik sokszor nagyon szkeptikusak, pont azért, mert hogy hú, most akkor leérünk a turné útvonalunkra, meg hogy azért ez nem egy akkora zenei piac, mint mondjuk Párizs, vagy Berlin, vagy Prága esetleg, ami egyébként gyönyörűen ott van ezen a turné útvonalon, akkor de konkrétan két olyan amerikai koncertet tudtam lekötni az első fél évben, akik mondták, hogy köszönjük, nem tudjuk bővíteni a turnét, és én azt mondtam, hogy azért nézzék meg ezt a helyszínt. De ilyenkor személyesen nézik meg? Nem. Hát fotókat küldök róla, meg vannak videók, és ráadásul ez olyan fázisban volt, amikor még meg se nyílt a ház, tehát hogy mondjuk 90%-os készültséggel tudtam megmutatni nekik a házat, és már az ügynöknek annyira tetszett mindkét ügynöknek a helyszín, hogy az se igazán szokásos, hogy ők ezt tovább küldik a zenésznek, hogy nézzétek meg, hogy milyen helyszínről kaptunk meghívást, és mindkét esetben az volt, hogy ennyivel meghosszabbították a turnét. Tehát elég értem, csak jönnek a hírek, annyit árulja, hogy elmondható-e ennek a két zenekarnak a neve? Igen, mert mind a kettőben van már jelentve. Az egyik azóta sajnos a Covid miatt februárról novemberre került. Ez egy hip-hop előadó, aki nagyon szépen szerepelt a tavalyi évvégi lemezlistákon. Injury Reserve a neve, egy amerikai underground hip-hop előadó. A másik meg Ifa Odona van. Ez kicsit az én személyes kaptanásom, hogy így mondjam. Én nagyon szeretem az amerikána és bluegrass zenét, ami ugye Amerikában azért nagyon kötődik az ottani folk hagyományokhoz, és ott nagyon erős, hogy az amerikán zene az énekes dalszerző hagyománya, ahogy keveredik. Én nagyon szeretem az énekes dalszerzőket, és Ifa Odona van egy olyan előadó, aki főleg a bluegrass és amerikán a vonalról ismert, de jó jomával játszik, vagy Chris Pillével, aki ugye mandolinos, nagyon híres, de klasszikus zenészként is ismert, tehát velük nagyon sokat dolgozik, és most jött ki pont februárban az új lemezével, és ő is februárban lett volna, júniusra került át, úgyhogy ő a másik ilyen, akit... Na jó, van, akkor ez izgalmasnak ígérkezik. Köszönöm szépen Halmos Andrásnak, a Magyar Zeneháza programigazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt. Szervusz, meg a hírek után folytatjuk majd. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délután kívánok, és ezúttal már több okkal mondhatom, mert még fél órával ezelőtt valami eszméletlen boros és ködös volt, borús és ködös volt, amikor kinéztem az ablakon, és azóta szépen kezd kiderülni. Tehát szép délután mindenkinek, és Bán Lászlónak és a Liget projektért felelős miniszteri biztosnak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük a magyarokkal, jó? Ugyanis az történt, hogy megépült a Magyar Zeneháza, a fogadtatásról meg a lelkéről majd egy kicsikét később, viszont az első kritika, ami elhangzott, hogy állítólag madarak neki repülnek az üvegfalnak. Mi a helyzet ezzel? Valóban egy üvegfalú épületnél bárhol álljon is ez a veszély fönnel. Az építészek igyekeztek a madártani egyesület javaslatait, ajánlásait figyelembe véve építeni. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy ilyen típusú észlelés, most ugye utána nézettünk, az építkezés az mindössze egyszer fordult elő, tehát most ez az eset, tehát kétszer volt madár tetem a ház környékén, ami természetesen el is sajnálatos, de mutatja, hogy azért az eddigi erőfeszítések nyilván nagyrészt sikeresek voltak, de fogjuk folytatni, hogy mivel lehet esetleg ezt még, hogy le legyen egy eset sem, még ezt a kettőt is csökkentsük. Ugye egy évről beszélünk, hiszen egy éve állnak már az üvegfalak. De egy év alatt repült neki kettő madár a falnak? Igen, így van. Kétszer regisztráltak ilyen esetet. Értem, erre szolgálnak az üvegen elhelyezkedett ilyen madárképek, amelyek most már a zeneházán aranyszínben is tündököl. Így van, és hát lehetséges lesz még, tehát most nézzük a további lehetőségeket, hogy milyen, ami az épület jellegét nem változtatja, meg hát nyilván nem lehet elhálózni, és meg sorolhatnék jó párt, ami olyan eszköz, tehát valamilyen vizuálisan a közönség számára nem érzékelhető, de a madarakat mégiscsak figyelmeztető vagy távoltartó eszközöket vizsgálunk, de még egyszer mondom, alapvetően sikeresnek tekinthetők az eddig intézkedések, hiszen ez a két eset azért ez nem jelent madárpusztulást, hál' Istennek. Elég tételt érez most? Mert gondolom, olvasta a sajtó visszhangokat a zeneházával kapcsolatban. Erre számított? Tulajdonképpen erre is. Ugye sok éve, 10 éve kezdődött a projekt, és annak idején, mikor Karácsony Gergely az új polgármester volt, mi többször elő vitatkoztunk, beszélgettünk, és volt egy folyamatos párbeszéd, ez azért az utóbbi időben az ott ritkult, sajnos, miért a főpolgármester úr. Látom, hogy elég mélyen beásta magát ebbe a kommunikációs lövészárokba, de én már akkor is jeleztem neki is, és mert mindenkinek, akár próbált kontra volt a ligetőket illetően, hogy a puding próbálja az evés lesz, amikor elkészül. Szóval egy tervről, ami még nincs, vagy épül, el lehet mindenféle jót, meg rosszat is mondani. És amikor elkészül, akkor fogják megítélni a látogatókat, arra sétálok, hogy igen, bevelők, mindenki a saját szemével, és megmondom őszintén, nekem ebben az értelemben nem volt kétségem a felül, hogy ez a zseniális terv, amit a Fujimoto megnyerte az első magyarországi tervfázat, nem csak a nemzeti tervfázat, ugyanis ez volt az első a rendszerváltás óta, sőt, hát ugye az előtti 40 évben sem beszélhetünk, nem normális nemzeti tervfázatról. Tehát azért mégiscsak ez a kormány írt ki, amit sok mindennel... Na jó, de miért nem írt ki eddig? Ne haragudjon, hogy itt közbeszakítom, tehát miért a Liget projekt kellett hozzá, és miért ön, hogy keresztül verje azt, hogy nemzetközi tervpályázatot írjanak ki, mert hát hiszen adott esetben akkor elképzelhető, hogy olyan sztár érkeznek a nemzetközi szénából. Igen, de hát én nem csak építészetre gondolok feltétlenül csak, hanem bármilyen más alkotóra, akik a kételyeket eloszlatják, és talán még inspirációt is adnak a később hazai pályázóknak. Sőt, ne felejtsük, az ilyen nemközi pályázat sorozatnak, ami a Ligetőhez kapcsolódott, úgy magyar nyertes a Nétrezinizan is, Zaha Hadidot utasította magam mögé, a Wilkein Gazdup, aki a Google székházat tervezte Kaliforniában, vagy az Akripovic Múzeum tervezőjét, tehát be tudtuk bizonyítani, magyar is tud nyerni világversenyt. Szóval egy szónyúfáz egy olyan terv nyert, és visszatérek, hogy azért a Ligetőhez 11-ben kezdődött gyakorlatilag az Orbán kormány, másik Orbán kormány elején, tehát hogy az Orbán kormány miért nem jött ki hamarabb, azt talán azon, amikor az első igazán olyan projekt került az asztalra, ami nemzetközi súlyú és jelentőségű, megtette ezt a lépést. Egyébként voltak tervek a Gyurcsány kormány alatt is a nemzetközi tervpályázatra, pont ugye az elvetélt kormányzat negyed illetően, de akkor bizony... Én azt ma már szóba hoztam egyszer. Megfúrták, és úgymond nemzetközi lett, de magyarul kellett beadni, mert azt jelenti, hogy senki igazi nemzetközi cég nem pályázott. Természetesen magyarul bevettek nemzetközi partnert, tehát például a Kengo Kuma féle terv az egy kvalitásos terv volt, de a lényeg az, hogy mondjuk az NH-ra bejött 160 pályázat, a komplett ugye kormányzati negyed, ami egy óriási ugye volumenű megrendelés lett volna, ott nem volt 20 pályázó sem, itt azért nem volt nemzetközi, csak így magyarul kiírva volt nemzetközi, csak esélyt adni magyarulnak. Tehát magyarán ez a pályázati eredmény, ez előjelezte, hogy igen, itt egy világszenzáció fog születni nagyon sok munkával, nagyon sok magyar addícióval, több mint 100 magyar mérnök dolgozott azért a tervek megvalósításán, és tudtam, hogy a végén, ha eljutunk ide, ha minden nehézség dattára ezt sikerül megcsinálni, és így abban a minőségben, ami mindig a szemem előtt lebeget, és ebben nem csak az épület, a tartalom is benne, azon is 3 éve dolgoznak a kollégák, a legjobb hazai és külföldi szakemberek, és az volt az ambícióm és a hitem, hogyha teljesen politikai táboroktól függetlenül a résztvevők, akik ebben részt vesznek, és hát ott pontosan látható, tudható, hogy nem az volt a lényeges, hogy ki mit gondol a világról politikai értelemben, hanem hogy legyen nagyon jó szakember, és szeresse ezt a célt, legyen elkötelezett neki, és akkor hazaiak, külföldiek, japánok, németek, magyarok egy olyan csodát tesznek le, mi már nyugodtan mondhatom, hogy világ. Most éppen néztük meg az elmúlt néhány hét termését, több mint 100 megjelenés volt nemzetközi online fórumokon, építészeti elsősorban, de nem csak ott, teljesen elragadható, és ez a végén az emberek döntik el, akik kisétálnak, és ők tudtam, hogy azt fogják mondani, hogy jó. És ezt mondtam, ha visszakarjon, hogy ezt akassak az elejére, ugye a vitatkozó politikusoknak is, hogy a végén, a legvégén, amikor elkészül, és ha nagyon sok rosszat mondtok róla, nagyon sok rosszat kiabáltok rá, sajátjaitok nem fogják érteni, hogy ez hogy is van. Hát belettünk csapva, hiszen itt valami szörnyűség volt nekünk beígérve, és lett egy csodálatos végeredmény. Ezt a kognitív diszonanciát sokaknak fel is kell dolgozni szerintem, aki politikai értelemben nem a kormány így. Ezt én értem, de nem csupán politikusok szólaltak azért meg a tiltakozók között. És hogy nem tekinti ezt mondjuk egy jó alkalomnak arra, még akkor is, hogyha mondjuk elégtételt érez, még akkor is mondjuk, hogyha úgy érzi, hogy megy a szekér, még akkor is, hogyha további terveket kell végigvinni a ligetben, hogy mondjuk valamiféle béke jobbot nyújtson az egykori ligetvédőknek, mert én azt gondolom, hogy esetükben nem arról volt szó, hogy valami féle politikai szándékok miatt tiltakoztak ott, hanem egyszerűen féltették a ligetet. Ez teljesen természetes volt, és én az elmúlt 10 év során sok ezer emberrel tárgyaltam, nem béke jobb vagy ilyesmi szemben, de egyszerűen ez is mindig is érdekelt az egész projekt során mindenki véleménye, aki a ligethez úgy viszonyult, hogy igen, újítsuk meg, jöjjön valami más, jobb létre, és ezt hogyan tudjuk közösen létrehozni. Több mint 100 tévészetet, környező iskolák, nyugdíjas klubok, sorolhatnám tovább. Ha Itt mindig az volt a kérdés, hogy egyáltalán le tudunk kerülni egy asztal, és nem az érészemről, a ligetvédőket illetően én számtalan szóval mondtam, hogy nagyon szívesen lőlök tárgyalni. Egy feltétel volt, hogy alkossanak valamilyen szervezetet, mert nem tudok minden magyar állampolgár minden véleményével leülni, és hogyha valakivel megbeszélem, hogy valamilyen kompromisszumot vagy egy közös nevezőre jutunk, hogy a mellette ülő most más fog mondani. A ligetvédőknek a mai napig sose volt, és a mai napig sincs egy szervezete. Ugye már a ligetben is több ligetvédő tábor alakult, a liget projektnél jobban már csak egymástól sikerült távolságot tartani, tehát a legfinomabb kifejezés. Szóval egyszerűen, mint száz, akár eddig is, akár utána is, bárkivel, bármikor boldogan, ha tárgyszerűen tudunk beszélgetni, és az a jó, hogy ezek a beszélgetések, ha már létrejöttek, többnyire sikerült, hogy tárgyszerű megállapodásban zajlanak, és ennek is eredménye többek között a mai eredmény. Szóval itt a kezdeti elképzelésekhez képest rengeteg dolog finomodott, alakult, változott, és ez mind-mind azoknak a véleményeknek az eredője, akik szeretik a ligetet, akik ezt fontos értéknek tartották, hogy azt őrizzük meg és úgy újítsuk meg, és mondom, ezekből a véleményből rengeteget sikerült beépíteni, és valóban igaz politikai véleménytől függetlenül. Jó, akkor nézzük a véleményeltéréseket, és beszéljünk egy kicsikét a ligetről magáról. Én Halmos Andrással folytatott beszélgetés során ezt már pedzegettem, de lehet, hogy mondjuk a ligetvédők igazi célpontja én lennék, mert van egyfajta rekreációs funkciója a ligetnek. Sportolnak ott emberek, levegőznek, játszótereznek a gyerekek. Mindazonáltal a liget hagyománya az nem ez. Az a Wursli, meg a szórakoztató negyed, meg a színház. És hogy abban az esetben, hogy ha nagy presztízsű kulturális intézmények kezdenek el működni, melyik vonzák oda az embereket, akkor a rekreációs funkcióból előbb-utóbb valamennyire el fog tolódni az eredeti liget érzés irányába, ami ott történik. A liget nagyon sok funkciót egyesít. Az a különleges benne, ezt ha kicsit távolabb lépünk, csak akkor veszük észre, hiszen számunkra, akik a ligetet használjuk, én itt nőttem fel a idevezető utcában, ide jártam az Istvánba, itt vagyok több mint 15 éve a tétműben, tehát meg az életem fizikailag is nagyon erősen kötődik a ligetet környékéhez. Tehát, hogy micsoda egy különleges kincs, egész Európában nincs ennyire komplex funkció, mint városi park, ahol itt van a rekreáció, a zöld kikapcsolódás, a vúsli, a szórakoztatás és prémium kulturális intézmények, itt van a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, Vajdahunyadváron belül szintén egy múzeum. Tehát magyarán ez a ilyen hasonló Európában nincs, Amerikában is itt van, nem érve Amerikában alakult ki hasonló, hiszen a budapesti városfejlődés ugye a század végén ódult neki, három poros kisváros, Pest-Buda, Óbudából, a századfordulóra a világ második leggyorsabban fejlődő városa lett Chicago után. Szent Louisban van egy nagyon hasonló, ahol szintén mondom, állatkert, nemzeti múzeum, szépművészeti múzeum a parkon belül, tehát nem körülött, hanem benne, és természetesen zöldbefertős funkció. Egyik funkció, az volt a vízió, a jövőkép, és azt gondolom, hogy ezt folyamatosan valósítjuk meg, és ezt már látja is mindenki, aki ezt használja és kijön, hogy mindenki egy jobb ligetet találjon, bármilyen célra jön ki. Kisgyerekkel, kutyával, sétálni, pihenni, kultúráért, vagy akár leülni egy bármilyen vendéglátó helyre. Ez mind-mind jobb minőség legyen, mint korábban. És ez igaz a zöld rekreációra is. A liget mindenféle számítás összehasonlítva ezt mutatja, és a saját mindennapi tapasztalata is az embereknek. Pont azért, mert lepusztult állapotban volt, alul használt volt, kevesebben használták, mint amit a liget elbír, és ami kívánatos lenne. Ha elmegy az ember egy angol, vagy francia, vagy holland közparkba, sokszorosabb a négyzetmétereső látogató, jó állapotban tartják meg, ez a Városliget ZRT, tehát állami felelősségű jövőben is kellően fordítsanak rá. De a lényeg az, hogy például a Central Park méreteit tekintve, vagy a Hyde Park kétszer annyi látogatót fogad egy évben. A holland, az amsterdami hasonló közpark négyszer annyit, a St. James Park Londonban meg tízszer annyi látogatót fogad, és kitárva állapotban van, és nagyon sokan használják. Ilyen a piklikálni, focizni, szórakozni, sétálni, és mi tovább. Tehát ez továbbra is meg lesz, és bőven van rá hely és terep, egy felújított, biztonságosan látogatható, és sokat nyújtó zöldfelületileg is többet nyújtó parkban, mint eddig. Tehát ez a szempont éppen olyan fontos volt, mint akár a zeneháza, vagy akár a szoktér. De egy funkció azért nem volt az elmúlt években, most sőt, hosszú években, ahol amit azért át kell gondolni, ha ott lesznek olyan intézmények, amelyek mondjuk a fő programjukat este 10-kor fejezik be. Éjszakai élet a ligetben nem volt. És hogyha valaki kijön mondjuk a zeneházából, szerintem nem egy Istentől elrugaszkodott dolog az, hogyha még ott le akar ülni valahova. Önmagában a zeneházában, hogyha valaki erre sétált, nyilván föltűnt neki, hogy van egy amfiteátrum jellegű külültéri színpad, ami nyilván, ez is egyik tudomásul léget, hogy szezonális. Tehát noha a zeneháza nem fog bezárni nyilván késő össze, és nem tavasz ennyi újra, de nyilván egészen más a liget látogatottság és a kintartózkodás igénye a későszi téli időszakban. Tehát magyarul koratavasztól későszi van egyfajta liget hangulat, és aztán van az a télies időszak. Most ezt téljük. Tehát zeneházában nyilván eljönnek az emberek a kiállítás, a koncert és az intézményekbe téli időszakban is, de a park akkor élet föl, amíg Isten igazából, amikor már az emberek szívesen kintartózkodnak és hosszabbodnak a nappaluk is. Tehát a zeneháza környékén mellette pontosan nevezzük most zeneligetnek már, vagy akár zene kertnek, ligetnek, bárminek azt a még neve nem kapott helyet, ahol le is lehet majd ülni, ahol majd leül lehet ülni egy pohár fröccsre, egy szendvics, és nem tudom még mit, tehát ott közvetlenül mellette van egy szabadtéri olyan vendéglátóhely is, ami akár utána, akár előtte, ez mindösszesen, hogy világos legyen a rádióhallgatóknak, akik nem sétáltak arra, ez 30-50 méterre van a Városligeti túlfélétől, a Washington szobornál. Tehát ez egy 10.000 négyzetméter elzárt terület volt korábban, lepusztult az épületekkel és lerohadt zöld felülettel. Az épületek nem foglaltak el kevesebb helyet, mint most, tehát nagyon nem volt zöld felület vesztesség, és felújítottunk 2000 zöld felületet, hát egy nagyon jó besétálható hely lett. Tény, hogy ez kérdés, hogy vajon a liget egy zöld park, egyébként sehol a világon maga egy zöld park nem föltétlen az esti kikapcsolódásnak a helyszíne, de mondom, például a zeneházában a közel a Városligeti tóhoz lesz egy ilyen kiülős, leülhetős hely szabadtéri, és lehetséges, ne felejtsük el, megnyílik márciusban a Néprajzi Múzeum is, ott a Tetőkerten, ezen a zöld egymásnak utó két domboldalon, ott is lesz például egy olyan disztó, ami lehetséges, hogy este is vonzani fogja a látogatók. Ez egy nagy kérdés, hogy a liget valóban átalakul-e egy késő esti helyszíné is. Ezelőtt vannak némi képeim, de nem is biztos, az emberek el fogják dönteni. A lehetőség adott lesz, és hogyha ennek erre lesz igény, akkor valószínűleg a liget jobban belakódik, és megnő az időtartam, amit az emberek a ligetben eltöltenek, ami most azért mégiscsak nagyjából azért a világos időszakra korlátozódik. Tudom, hogy volt külön műsora a Ceglédi Zoltánnal magáról a liget projektről, de hát ha valaki nem hallotta meg most a zeneháza kapcsán azért érintünk pár dolgot is, hogy mikor történik az meg, hogy az átmenő forgalom a ligeten le lesz zárva? Az átmenő forgalmat ugye Budapest Főváros döntési jogköre. Én mindig azt mondom már évek óta, hogy bármikor, holnaptól le lehet zárni, mondjuk a hétvégétől adjunk egy kis időt ennek. Nagyon hamar megszoknak az autósok, hogy ez az átmenő forgalom, ami gyakorlatilag napi 10-15 000 autó, talán Vitézi Dávid mondta, hogy ez majdnem praktikusan a Petőfi híd forgalma, tehát egy elképesztő az M3-as miatt, ugye ez a behajtás a városba, kihajtás a városba az M3-asra, a 80-as években szabadították a ligetre, igazából bármikor lezárható lenne, nagyon hamar megszoknak az autósok, hogy hogyan kerüljék ez, minden aki felújtásnál látszik, hogy egy hét némi tanástalanság után az emberek megszokták és elkövetettek. Valamit félreértettem, én azt hittem, hogy ez egy eldöntött tény. Eldöntött tény, csak nem történik meg, ugye ez úgy zajlik, csak a történeti tudjuk. Ugye ez már nagyon régen fölmerült a rendszerváltás óta. Akkor azt mondták a közlekedési szakemberek a fővárosban, jó, ezt majd akkor lehet megcsinálni, ha elkészül a Hungária gyűrű, elkészült. Hát nem, majd csak akkor, hogyha elkészül az M0-ás gyűrű, elkészül. Nem, csak akkor, ha majd lesz egy a Nagy Lajos Királyát meghosszabbító szegedőzi felüljáró villamossal minden, most éppen itt tartunk. Hát egyfajta kvázi egy ilyen zsarolási potenciál volt a mindenkori, nem is tudom kikkel, valószínűleg a kormány felé, hogy nyilvagyatok még, végadjatok pénzt fontos dolgokra természetesen, kérdés ne essék, de hogy ettől függetlenül a ligetet bármikor mentesíteni lehetne, ezt határozottan állítom. Tehát gyakorlatilag, ha valóban olyan fontos lenne a fővárosnak, hogy mondjam, ahogy ezt úgy sejteni lehetne a ligetvédelem okán, a hétvégétől megszűnhetne az átmenet forgalom, tény, hogy vannak olyan forgalomszervezési kérdések, amelyek ezt elősegítik az autósok számára, de ettől függetlenül a mérlegre tesszük, hogy a ligeten átzúgó napi 10 000 autós forgalom, vagy pedig a már elkészült Hungária és M0-ás gyűrűre támaszkodóan egy forgalom eltelés innen, nem lenne kétséges, hogy melyiket kéne megcsinálni, de hát még egyszer mondom, a főváros ugye, most azért ez hozzá van kötve egy újabb közlekedésfejlesztési sok 10 milliárdos projekthez, aminek azért befejezése sok-sok éve fog még húzódni. Mondom, ez hasznos és fontos, de nem feltétlen szükséges előfeltétele lenne a Puskáról lezárásának. Értem. Mindezt azért hoztam szóba, mert hogy nyilvánvalóan az autósoknak ez bosszúság lesz, de az a helyzet, hogy amíg ott a Hermine út Kóskároly sétánynál, vagy akár még feljebb a mostani felüljárónál nincsen lezárva a forgalom, akkor addig a városnak az intimitása nincsen körbevonva, nem? Jól van, nagyon szépen köszönöm Mál Lászlónak, hogy itt volt velünk, csak jönnek majd a hírek, ami meg lehet, nem. A hírek azok meg most nem jönnek, most promóciós blokk következik majd, de hát a rádió szempontjából legalább olyan fontos, mint a hírek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélgetünk, és folytatunk majd tovább még az Zeneházával a műsort. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. A Magyar Zeneházáról beszélgettünk, ennek kapcsán beszéltünk Budapest zenei életéről, beszéltünk a ligetről, beszéltünk magáról az épületről, és most ezzel fogjuk folytatni, és vendégem Zubrecki Dávid, újságíró, mérnök, építészeti mesemondó. Bajban vagyok, legutóbb, hogy tegeződtünk-e, vagy magázottunk, már nem emlékszem rá. Hát én se, de hogyha neked oké, akkor én örömmel tegeződöm. Na, maradjunk ennél. Mit szólsz Fujimoto épületéhez? Hát nehéz egyetlen egy mondatban összefoglalni. Amit írtam a blogomra cikket, annak az volt a címe, hogy építészeti remek mű óriási hibával. Szóval rengeteg pozitívuma van ennek az épületnek, nagyon sok értéket képvisel, és közben azért nem szabad elfelejteni, hogy vannak nagy hibái is. Na nézzük a hibákat. Oké. Hát ugye a legalapvetőbb hiba... Mert egyébként azért mondom, mert hogy én jártam az épületben, és alapvetően osztozom abban a lelkendezésben, ami a sajtót elborította az épület átadása után. Teljesen megértelek, mert ez egy gyönyörű szép épület, és végre Magyarországon egy olyan épület van, ami azon kevesek egyike, ami kortárs épület, tehát aktuális, friss trendeket követ, nemzetközi szinten is egy teljesen vállalható érték, és ennek ellenére a nagy közönségnek is tetszik. Tehát én azt le is írtam, hogy az ilyen zenepedagógiai célzattal is építették, de valójában ez egy ilyen építészetpedagógiai helyszín is lehetne, egy kicsit megmutatni az embereknek azt, hogy igenis lehet a kortárs építészetben nagyon sok izgalmat és szépséget bemutatni, meg logikát, meg esetleg olyan logikát, ami eltér a megszokottól. És ezek tényleg mind megjelennek benne. Én nekem például, amit nagyon sokakat zavar, hogy pazarol a térrel, és kihasználatlan terek vannak benne, és nem elég funkcionalista. Engem azok például nem zavarnak, tehát én azt mondom, hogy egy ilyen épületnél igenis jó, hogyha nagyvonalú, és miközben a nagy közönség, aki a századfordulós építészet, de pont ezt szereti, hogy bezzeg régen rátették a díszeket a házra, meg bezzeg gyönyörű szép kupoláik voltak, amik egyébként semmiféle funkciót nem töltöttek be, ugye nem volt régen tetőtér beépítés. Itt meg esetleg ezt van, akit zavar, hogy miért kellett akkor ilyen bonyolult tetőt építeni, és miért van ekkora előcsarnok. Szóval ezeket mindenképpen nagyon pozitívnak tartom, és nagyon jó az egésznek a felépítése, a szerkezete, rengeteg olyan részlet van benne, ami jó. A hiba, az alapvető hiba ugye az, hogy ez még önmagában nem indokolja azt, hogy a ligetbe kellett volna építeni. Tehát sőt, az égvilágon semmi nem indokolja, hogy ennek a ligetbe kellett volna kerülnie. Tehát ez a legalapvetőbb hibája, ettől nehéz eltekinteni. Mondjuk ez az a hiba, ami mondjuk 20 év múlva nem fogja zavarni az embereket, mert akkor már nem tudják, hogy ez lehetett volna nem ide, vagy esetleg nem kellett volna ide építeni valamit, mint ahogy mi is, nem tudom, elfogadjuk, hogy a Vajdahunyadvára beleépült az amúgy. Hát engem a Vajdahunyadvára sokkal jobban zavar, mint a Zeneháza. Tehát a Zeneháza sokkal jobban reagál a környezetre, mint a Vajdahunyadvár. Eleve az a historizáló Disneyland, ami a Vajdahunyadvára utánzott maga, azt hiszem, hogy az én esztétikai érzékemet sokkal inkább bizerálja. Hát a Vajdahunyadvára ugye az egy live építészeti múzeum, tehát az volt a cél, hogy bemutatni az építészet fejlődését a román kortól a barokkig, és hogyha megyünk ugye Jáki kápolnától, ami még középkori, románkori, ugye jön a Vajdahunyadváráról mintázott vajdahunyadvári rész, ami már ilyen gótikus, később középkori, és akkor a reneszánszon át a barokkig tart a kanyar. De az emberek megszokták, hogy ott van, és már nem zavarja őket, holott a Városliget egykor egy teljesen épületek nélküli festői tájpark volt. Szóval, eszméletlen mennyiségű vigalmi funkcióval. Nem, eredetileg kevés volt. Eredetileg egy ilyen, szerintem kevesek által is használt, ilyen tényleg a festőiségre ment rá, és akkor ott nem tudom, ki lehetett kocsikázni és gyönyörködni abba, hogy milyen szép a táj. Szóval ezt el tudom képzelni, hogy ezen túl fognak lendülni. Most mi természetesen tudjuk, hogy egy óriási hiba volt ennek ezt ide helyezni. A nagyobbik probléma az én szempontomból, és erre nem tudom, tehát évek óta figyelmeztetek, ez a bizonyos madárkérdés, hogy miközben ugye az lenne ennek a filozófiája, ennek a háznak, hogy a környezet és a természet és a belső környezet közti határ elmosása, ez nagyon élesen kialakul, hogy ez csak egy illúzió, hiszen ezek a hatalmas üvegfalak a zöld környezetbe helyezve, ezek ilyen garantált madár legyilkoló felületek. Bán László azt mondta az imént, hogy egy év alatt kettő esetet észleltek. Kettő olyan volt, hogy madártetemet találtak az üvegfalaknál. Én nem tudom, nem ellenőriztem, nem vagyok madártetem számláló, és sajnálok minden madarat, amelyik elpusztul, de mondjuk madárvésznek ez tényleg nem tekinthető. Nem tudom, hogy van, de ő ezt mondta itt az imént. Én az a rossz, hogy olyan, mintha lenne egy halálos kanyar, vagy egy nem tudom én, egy ilyen halálkanyar, amit megterveznek, és ránézel a látványtervre, és akkor azt mondod, hogy basszus, itt baleset, ez puti baleset veszélyes, majd amikor megépül és odamész, és látsz két autót összeütközni, akkor nem azt mondod, hogy micsoda peh, hanem azt, hogy ó, basszus, ettől féltem. És nekem tényleg az volt, hogy egyébként egy teljesen zárt, akkor még nem is volt megnyitva a tér, amikor én jártam ott az építész irodával együtt, akkor találtunk rögtön egy rigót, ami lehet, hogy az évi kettőből pont a második, vagy az első, de ennek számomra az elég véletlen egybeesésnek kicsit azért sok, hogy én ezt több cikkben évek óta hangoztattam. És nem azért, mert nem tudom, mi vagyok valami jós, hanem mert egy időben elég sokat foglalkoztunk ezzel, meg jelent is meg erről tanulmány, amit én szerkesztettem össze. Egyszerűen ez a nemzetközi irodalomban mindenhol benne van, hogy mik azok a kockázati tényezők, amelyek megnevelik ennek a veszélyét, és ez pont tartalmazza az összeset. Na most nem olyan messze ettől azért van egy üvegépület, szintén nagy visszhangot váltott ki, és számos elismerés zsebelt be ez az ING székház, az Egerárt épület, hogy ott mi a helyzet a madár kérdéssel, nem tudod? Mert hát mondom, az egy... Az a különbség, az a nagyon nagy különbség, hogy hogy ezek az üvegfelületek nagyon közel vannak fákhoz, bokrokhoz. Ugye a madarak azért mennek neki az üvegnek, mert nem tudják, hogy ott van, és azért, és akkor mennek, akkor repülnek neki, ha mögött egy olyan dolgot látnak, ami, ahova érdemes berepülni. Tehát, hogyha egy fázs bokros környezetbe helyezed el ezt az üvegfelületet, ami ráadásul nem csak tükrözéssel veszélyes, hanem átlátszósággal is, tehát mögötte is fák és bokrok vannak, akkor az nagyon-nagyon megneveli a kockázatot. Hogyha, tehát, hogy mondjam, tehát visszatérve a balesetes tényezőhöz, vagy hasonlathoz, minden kereszteződésben lehet baleset, de vannak kereszteződések, amik sokkal veszélyesebbek az átlagos kereszteződéseknél. Simán lehet, hogy az Egerát házának is mentek már neki madarak, meg én is már dolgoztam olyan irodában, ahol neki ment egy madár, de vannak olyan tényezők, amelyek ezt a kockázatot növelik. És ez az egyik kockázati tényező pont az, hogyha az üveg mögött, vagy az üvegbe tükröződve zöld lombokat látnak. Na most ez egy rögtön egy ilyen izé, hogy hát, hogy ha a ligetbe beleépíted, akkor óhatatlanul is zöld lombokat fog látni, főleg úgy, hogy még direkt erre is ment rá az építész, amúgy egy tök izgalmas építészeti kísérlettel, hogy szinte belefoglalja a fákat. Úgyhogy valószínűleg itt a megoldás, ha tényleg évi kettő madár lesz, akkor nagyon örülök neki, és akkor tényleg nem kell csinálni semmit. Ha ez valóban komoly probléma lesz, ahogy amúgy a Magyar Madártani Egyesület is nyilatkozta, akkor viszont valamit tenni kell az üvegfelületekkel. És akkor mit kell tenni? Hát az a rossz, ezek a, ugye kiragasztottak már pár matricát, de ezek a szintén a kutatások szerint ezek ilyen, hát ilyen lelkiismeret megnyugtatására jók csak. Tehát itt vagy egy sűrű csíkozás, vagy egy olyan fólia kell, ami mattít, és az ugye már elkezdték mondani átlag a persányi, hogy valamilyen modellekkel, meg nem tudom mikkel kiakasztva riasztani a környékről a madarakat, de hát ez meg a... Meg a ligat funkciót. Ez egészen szimbolikus benne, hogy építek egy házat a ligetbe, majd utána el kell riasztanom a madarakat a ligetből, mert az a házat meg kell védenem, pontosabban a madarakat. Szóval, hogy egy ilyen, tehát ez egy ilyen szimbolikusan egy ilyen... Figyelni fogunk a madár kérdésre, csak az időnk elfogyott, és még van egy vendégünkkel beszélnem kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Zubrecki Dávid építészeti mesemondóval beszéltünk, és akkor folytatjuk az adásunkat. Folytatjuk a műsorunkat, amiben a Magyar Zeneházáról beszéltünk, és Bánkuti Dániel zeneipari szakértő, zenei producer a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az, nagyon sok mindenről beszéltünk eddig, és elsősorban engem most ebben a részében a műsornak az érdekelne, hogy amikor valaki zenei produkciókat szervez egy helyen, adott esetben egy városban, akkor mik a lényeges szempontok, mit mérlegel, mi a jó, hogyha számára kínálatként jelen van? Zenei produkciókat most koncertekre gondolunk, vagy milyen jellegű? Igen, alapvetően koncertekre gondolunk. Alapvetően a koncerteknek általában mindig a korosztály a legfontosabb kritériuma, és ennek megfelelően szokták szervezni a rendezvényeket is, hogy az adott korosztály az adott régióban mennyire mozgósítható, vagy mennyire található meg. Ez Magyarországon tök változó, mert például a budapesti régióban viszonylag széles korosztály mozgósítható, mondjuk ha egy kicsit távolabb megyünk a fővárostól, ott már egyre szélsőségesebbek ezek a dolgok. Ez természetesen demográfiai kérdés, annak a kérdése is, hogy bizonyos megyék mondjuk mennyire fejlettek, vagy kevésbé fejlettek, vagy az ottani átlagkereset hogy van beállítva, ehhez szokták általában a jegyeket is így belőni. Így nagyon-nagyon sok mindennek a függvénye, de általában infrastruktúrális szempontból mindig a főváros, illetve a nagyvárosok, a főbb nagyvárosok azok, amiket így beszoktak célozni. Budapestnek a zenei kínálata koncerthelyszín tekintve és azoknak a felszereltségét tekintve milyennek volt tekinthető? Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy viszonylag európai színvonalat képviselünk minden téren. Tehát az utóbbi pár évben nagyon felzárkózott a magyar koncertkínálat. Egyre több külföldi vendég is van, nem mint előtte nem lett volna, csak ez most itt a Covidot leszámítva, ez egyre jobban növekedett. nagyon széles zenei stílusokat lefed a kínálat, tehát a könnyű zenétől, a komoly zenétől kezdve mindenki megtalálja a magának tetszőt, tehát így viszonylag tényleg lehet válogatni, és van választék bőven a fővárosban. Melyik műfaj az, amelyik a városnak a specialitásának tekinthető? Mi az, amiért mondjuk külföldiek is hajlandóak lennének idejönni, hogy találkozzanak egy produkcióval? Hú, ez nagyon jó kérdés, mert ahány embert kérdezünk, mert szerintem mindig a saját nézőszemszögéből fogja ezt a kérdést megválaszolni. Ha nagyon egy ilyen külső választ kéne mondom, akkor azt mondanám, hogy a fővárosnak szerintem egy a nagyon-nagyon húzó ereje az a két véglet. A nagyon mainstream produkciók, tehát ez amit nagyon-nagyon sokan ismernek, így előadókat, illetve a nagyon réteg, ami úgy hívják, ilyen underground, ilyen művészkörök. Ez a kettő véglet. Általában a tapasztalatom az, hogy valami olyan produkció, ami a kettő közé esik, nekik így a legnehezebb az elhelyezkedés. Most megnyitott a Magyar Zeneháza, lassanként befejeződik az opera felújítása, és most már jó pár éve üzemel a BMC. Ezek mennyiben változtatták meg az arculatát a városnak, mármint zenei szempontból, és mennyiben érezhető az, hogy mondjuk a piacon, nemzetközi piacon is erre figyelnek? Szerintem nagyban hozzájárult, mert előtte ilyen jellegű rendezvényközpontaink alig vagy egyáltalán nem voltak, és ezáltal is sokkal jobban így térképre kerültünk külföld szempontjából is, ha ilyen nemzetközi szempontból vizsgáljuk a magyar zenei közéletet. Illetve ha nem csak a zenei produkciókat említjük meg, hanem ilyen workshopokat, szakmai konferenciákat, meg ilyen jellegű megközelítéseket, ezekhez nagyon sokat adtak ezek a helyszínek. Mert eddig ilyenre nem volt lehetőség, vagy ha volt lehetőség, akkor az, ami olyan helyszínen volt, ahol amúgy nem ezt szokták tartani, tehát valami teljesen ilyen natúr független helyszín, ez meg kifejezetten zenére szakosodott helyszínek, amiket ön is említett, és ezáltal ezeket így jobban jegyzik kint is, egyre több ilyen tematikus rendezvényt lehetett erre ráhúzni, tehát ez szerintem sokat számított. Nem is említettem a Budapest Parkot, amelyik egy jóval populárisabb helyszín, viszont nagy befogadó képességű. Mennyiben valósult az meg, hogy nem csak a szűkenvet belváros van a térképen, hanem vannak más izgalmasabb helyszínek a városban, ahova lehet vinni rendezvényeket, vagy másféle nem kifejezetten koncertszerű eseményeket? Szerintem a Budapest Park az pont a határeset, mert az viszonylag tömegközlekedéssel még megközelíthető, és ott az még pont jól van. Viszont nekem az általános tapasztalat, hogy az a jellegű helyszín, ami tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető, vagy alig-alig, azok általában elhasaltak. Ezért van, hogy mindig így a nagyon centrum és annak a mondzás körzete működött általában. Tehát ilyen nagyon agglomerációban nem sikerült még így kivinni szerintem ilyen nagyon-nagyon sikeres rendezvényeket. Az Budapest agglomerációról beszélek. Hát az agglomerációban talán nem, de mondjuk a Monyó az már talán ott van, és az végül is működött. Hát igen, szoszó. Működött a Monyó, de szerintem a park ezerszer jobban működött, mint itt a tavalyi évadban. Volt-e már az Zeneházában? Nem, még nem, de mindenképpen szeretnék menni, mert így képek alapján nagyon-nagyon biztatónak tűnik. Az a helyzet, hogy én már voltam, és valóban egy impozáns épület, és rengeteg izgalmas funkció van benne, de se nem klasszik koncerthelyszín, ahhoz például picike a legnagyobb tere is. Mi az, amivel hozzájárulhat a Budapesten a zenei kínálathoz az ön szerint? Az én véleményem szerint a feltörekvő produkcióknak mondjuk egy helyszínbiztosítás, akik nem akkora közönséggel rendelkeznek, illetve ha a saját oldalamra beszélek, akkor az oktatás. Mert minden zenei partner, minden zenei szénát általában az oktatásnak a minősége határoz meg, hiszen az oktatás termeli ki az utánpótlást, és az utánpótlás váltja le majd egykoron a most futó előadókat. Szerintem ez a legfontosabb pontja. Ebből a szempontból annak van-e jelentősége, hogy egyre több ilyen multifunkcionális intézmény van, mint például a Magnetház, vagy akár a Zeneháza is lehet ilyen, amiben különféle terek és termek vannak, és különféle funkciók lehet. Jól láttam. Igen. Igen, ennek van jelentősége szerintem, ez nagyon fontos, mert eddig ilyenre abszolút nem volt lehetőség, tehát mondjuk egy kezdő zenekarnak nagyon kevés helyen volt mondjuk bemutatkozási lehetősége, vagy pályázatok útján mondjuk ha nyert is valamit, akkor nem feltétlenül tudta mondjuk professzionális helyen mondjuk azt az összeget, vagy azt a lehetőséget kamatoztatni. Létezőleg... Meg erre tök jó lehetőség. Létezőleg hülyébb kérdés következik ezen a ponton. Hogyan ítéli meg jelen pillanatban Magyarország zenei életét, milyen olyan produkcióink, műhelyeink vannak, amelyek említésre méltók, és mondjuk hol helyezkedik ez el a 10-20-30-40 évvel ezelőtti helyzethez képest? Most konkrétumokat nem említenék, mert ha kiadjuk valakit, akkor biztos megsértődnek, úgyhogy inkább csak így általánosságban mondanám, szerintem az elmúlt ilyen 7-8 évben nagyon-nagyon sokat fejlődött a magyar zene. Technikailag is, ez látszik az előadókon is, látszik az új generáción is. Sokkal közelebb kerültünk szerintem a nemzetközi szintérhez, mint ahol voltunk mondjuk 10 éve, vagy 20 éve netán. Tehát most én úgy érzem, hogy nagyon kezdjük beérni a kinti dolgokat, és ennek szerintem némileg az az oka is, hogy elég sok támogatás került bele ebbe a szegmensbe, az oktatás is így tényleg oktatásnak néz ki, és nem csak ilyen magánjellegű dolgok voltak, hanem ez így kezd kialakulni egy ilyen zenei infrastruktúra, ami ez az egészet szükséges. Nagyon szépen köszönöm Bánkuti Dánielnek, hogy itt volt velünk és ezeket elmondta. Velem legközelebb jövő héten lehet találkozni majd a beszólóban, viszont hallásra. Én köszönöm.